اللہ رب کریم کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں اس طرح کی دینی محفلوں میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور توفیق بخشی. اس پر جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے. دوستو, اکثر و بیشتر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم دعوت دین غیر مسلموں میں کس انداز سے پیش کریں, اس کا آغاز کس طرح سے کریں. تو اس عظیم دین کی دعوت کا کام بڑا آسان ہے, اس کا طریقہ بہت ہی بالکل سمپل ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں کوئی تعقیدات نہیں. یہ تمام نبیوں والا طریقہ ہے, تمام رسولوں کا منہج بھی یہی تھا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنی اپنی دی گئی کتابوں کی روشنی میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دین کے لیے اللہ کے کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو قرآن مجید کی تاثیر اپنی جگہ ایک حقیقت مسلمہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا, اور اس کی تاثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی, اس وقت سے آج تک رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. اور آج بھی بہت سارے نان مسلم قرآن مجید کو سن کر, قرآن مجید کو پڑھ کر, قرآن مجید کے تراجم پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو بھائیو دوستو, ایک نان مسلم کو دعوت دین پیش کرنے سے پہلے ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہم ان سے مخاطب ہوں. تو سب سے پہلے جب آپ دعوت دین کسی شخص کو پیش کرنے کا ارادہ کریں دل میں کہ آپ کے ساتھ آپ کے شعبے میں کام کرنے والا کوئی ہندو, کوئی نان مسلم, کوئی نصرانی, کوئی یہودی آپ کے شعبے میں ہے, تو اس کے حق میں جس دن آپ دعوت دین پیش کرنے جا رہے ہو, خلوص دل کے ساتھ رات کے آخری پہر میں جب نبی جب اللہ رب کریم جل جلالہ کا نزول جیسے اس کے ذات کریمہ کے شاہ نشان ہے نزول ہوتا ہے, تو اس وقت اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں. فرق ہے, بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے اور رات کے آخری پہر میں رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں. تو اس وقت خود اللہ رب کریم اپنے بندوں سے مخاطب کر کے پوچھتے ہیں, کوئی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو دیں, کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا ہو تو اس کی ہم مغفرت کریں. اس وقت آپ جہاں اپنے لیے مانگو گے, اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت مانگیں جس کے تعلق سے آپ دعوت دین پیش کرنے جا رہے ہو, خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے آوازاری کر کے, اے اللہ کل کا صبح کا سورج جب نکلے گا میں فلاں تیرے بندے کو دعوت دین پیش کرنے جا رہا ہوں, اس کو اس کے دل کو پھیرنا تیرا کام. دعوت دین پیش کرنا میرے اپنے بس کی بات ہے, تیری توفیق کے بعد. ہدایت دینا, اس کے دلوں کو پھیرنا, اسلام کے صحیح راستے پر لانا, یہ تیرا کام. تو دعا کریں اس کے حق میں. پہلا ہمارا سبقہ ہونا چاہیے, جس شخص کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس کے حق میں دعا کریں خلوص دل کے ساتھ, اور اس نیت سے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. کافروں کے حق میں دعائیں ہدایت کی جا سکتی ہے, دعائیں مغفرت, اگر ان کی موت کفر پر ہو تو دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی. جب تک وہ زندہ ہیں ان کے حق میں دعائیں ہدایت کی جا سکتی ہے, یہ جائز ہے شرعاً. اس سلسلے میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے دوستو کہ جب آپ جائیں تو فردی ملاقات کو ترجیح دیجئے. آپ کے کمپنی میں یا شرکے میں یا جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس شعبے میں 10-15 نان مسلم ہوں تو سب کو اجتماعی شکل میں دعوت نہ پیش کریں. تنہا تنہا فردن فردن ان کو موقع پا کر تنہائی میں دعوت دیں. اس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور فردی ملاقات کا فائدہ بھی دیکھا ہے, اجتماعی شکل میں دعوت دے کر بھی دیکھا ہے, اجتماعی شکل میں دعوت دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت کے وقت تو سب بڑے غور سے سنتے رہے، دعوت کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے ہیں تو کچھ اس میں شر پسند بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ شر پسند ان کو بعد میں جا کے ان کے خیالات بدلتے ہیں۔ تو جب تنہائی میں آپ کسی کو دعوت دو گے تو اس کا اثر، اس کی تاثیر الگ ہوگی، اور دین کی طرف جب اس کو دیکھو آپ کے وہ مائل ہو رہا ہے تو دعوت دیتے وقت بھی، دینے سے پہلے بھی، دینے کے دوران بھی، دینے کے بعد بھی اس کے حق میں آپ کی دعا جاری رہے، تو اس کے اللہ آپ کے خلوص کو دیکھ کر ممکن ہے اس کو ہدایت دیں۔ اور ملاقات کے دوران تیسری اہم چیز یہ ہے کہ بغیر کسی تسنن تکلف کے آپ کی دعوت میں فلاست ہونی چاہیے، تسنن نہیں ہونی چاہیے، تکلف نہ ہو، بالکل آپ سیدھے سادے سمپل انداز میں، کوئی تکلف برطرف آپ کریں بالکل دعوت کے معاملے میں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، تبسم آپ کے چہرے سے غائب نہ ہونے پائے، دعوت کے دوران بھی، دعوت سے پہلے بھی، دعوت کے بعد بھی، جب آپ اس سے ملاقات ختم ہو تو رخصت کے وقت بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ اس سے جدا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ گفتگو کا آغاز کریں تو اس کا نام پوچھیے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے۔ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہر شخص کے پاس، نام ضرور پوچھیں، پوچھنے کے بعد کبھی اس کا نام بھولے نہیں، ضرور یاد رکھیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ گفتگو کے دوران آپ کے ذہن سے اس کا نام اوجھل ہو جائے، آپ بھول جائیں، دوبارہ پوچھ لیجئے، دوبارہ پوچھنے کے بعد پھر آپ ذرا سا اس کو تاکید کے ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پوری گفتگو میں اس کے نام سے ہی اس کو مخاطب کریں، اور بار بار اس کے نام سے مخاطب کریں۔ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جب آپ اس کو اس کے نام سے مخاطب کرو گے تو وہ سوچے گا کتنی مرتبہ اس شخص نے ایک ہی مجلس میں میرا نام لیا۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں اس چیز کو، جب آپ کی زبان پر اس کا نام آئے گا، اس کے چہرے کے بل پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کے چہرے کے قد و قال ملامح کو غور سے دیکھیے کہ کیا کس طریقے سے تغیرات پیدا ہوتے ہیں، نوٹ کریں آپ۔ تو یہ کئی سالوں کی بیٹھکوں کا تجربہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوستو۔ تو پہلے اس کا نام پوچھئے، پھر اس کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت بھی پوچھنا نہ بھولیے۔ تو جس وقت آپ اس کی تعلیمی قابلیت اور صلاحیت پوچھیں گے تو ممکن ہے وہ آپ سے بھی تعلیم میں اونچا ہو، جب آپ کو لگے کہ یہ تعلیم میں ہم سے زیادہ اونچا ہے تو اس کی تعریف کرنے کے پہلو کو نظر انداز نہ کیجیے، تعریف کیجیے۔ اور ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کسی کی کوئی شخص قابل ہے، باصلاحیت ہے، تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، الا ہے کہ وہ چیز آپ کے دین اور ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے تو وہاں اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا کام کی نوعیت، وہ کس پیشے نے، اس کا پیشہ کیا ہے، یہ بھی پوچھنا نہ بھولیے۔ گفتگو کے دوران جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا نام نہ بھولیں، بار بار اس کو اسی کے نام سے مخاطب کرنے کی کوشش کریں۔ نام کی بڑی ہر شخص کے پاس بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے سوالات سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نام اس کا پوچھیں گے، اس کی تعلیمی صلاحیت آپ اس سے پوچھیں گے، تعلیمی قابلیت پوچھیں گے، اور کس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے، اس کی کام کے تجربات آپ جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی شخصیت کی تحدید میں آپ کو مدد ملے گی، اور اس کے نفسیات کو پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ نفسیات آپ جانیں گے کہ کس نفسیات کا مالک انسان ہے، تو اسی حساب سے آپ اس کے ساتھ تعامل کریں گے۔ جب آپ نفسیات کے اعتبار سے اس کی شخصیت کی تحدید کریں گے کہ کس نوعیت کا یہ انسان ہے، تو اسلام کو پیش کرتے ہوئے بھی سنجیدگی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بغیر کسی تسنن کے، برابر آپ اس کا خیال رکھیں گے، اور اپنا مختصر سا تعارف کرانا بھی نہ بھولیے. ہاں آپ اس کے شخصیت میں مکمل دلچسپی کا اظہار کریں, اپنا بھی ہلکا سا. لوگ سامنے والے کی شخصیت کو عام طور سے بھول جاتے ہیں اور اپنی میاں مٹھو تعریف میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. دائی کا کام یہ نہیں, دائی اپنا بھی نام بتائے, مختصر سا تعارف کروائے, لیکن اپنی تعارف میں طول طویل وقت نہ ضائع کرے. اچھا آپ گفتگو کے دوران مدعو کے تاثرات کا مکمل طریقے سے جائزہ لینے کی مکمل کوشش کریں کہ اس کے تاثرات مثبت انداز کے ہیں یا منفی انداز کے ہیں, وہ کس شخصیت کا مالک ہے, جھٹ سے خفا ہونے والا ہے یا کسی معمولی سی بات پہ وہ غصہ اس کو آتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ کس انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کریں, اور گفتگو کے دوران کبھی اس کے مذہب کو برا بھلا, اس کے دین دھرم کو برا, اس کی تعلیمات کو برا بھلا نہ کہیں. اللہ نے ہمیں منع کیا قرآن میں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم. تو جہالت کی بنا پر وہ ہم اس کو اس کے دین کو برا بھلا کہیں گے, تمہاری دین کی تعلیمات ایسی ہیں, ایسی خامیاں وہ خامیاں گفتگو کے آغاز ہی میں آپ, تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. جب وہ دین اسلام کا قائل ہو جائے, اس کی خوبیوں کا اعتراف کر لے اسلام میں داخل ہونے کے بعد, پھر موازنہ کے بعد کبھی آ جائے تو وہ یہ الگ بات. اور گفتگو کے دوران اس کی شخصیت میں مکمل طریقے سے دلچسپی لینے کی کوشش کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ پوری ہمدردی اور خلوص کا اظہار اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے حق میں بڑے ہمدرد انسان, مخلص انسان ہیں, آپ اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت ہیں, آپ اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہیں, اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ آپ بار بار بیٹھنے کے متمنی بھی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ گفتگو سے پہلے بھی, گفتگو کے دوران بھی, گفتگو کے بعد بھی, آپ تمام بھائیوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کے دوران بھی اللہ سے جب وہ آپ کے سامنے بولنے لگے تو آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے اللہ تو اس کو ہدایت دے, صحیح راستے پر لا, اس کو جہنم سے بچا. اس طرح کی دعائیں اس کے حق میں آپ اللہ سے خلوص سے مانگو گے تو اللہ ضرور آپ کی سنے گا, کیونکہ آپ کا کوئی مادی مطلب یا روپیہ پیسے کا چکر اس کے پیچھے تو نہیں ہے, صرف اور صرف آپ اس کے ہدایت کے متمنی ہیں. خلوص آپ کا جتنا ہوگا اسی خلوص کے مطابق آپ پر اللہ کی نوازشات ہوں گی. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب کریم آپ سب بھائیوں کو اپنے دین کی خدمت کی صحیح توفیق عطا فرمائے. پھر موقع پا کر آپ تبلیغی انداز کے سوالات اس سے کریں. جب دیکھیں کہ گفتگو کا موقع اس وقت تبلیغی انداز کے سوالات کس طرح سے ہوں گے, مثال کے طور پر آپ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, کچھ معلومات ہیں آپ کو, اگر ہیں تو کس انداز کے, کس طرح سے ہمیں بھی بتائیے, اگر نہیں ہے تو اگر آپ جاننا پسند کریں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں. آپ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں تو ہمیں بتائیے, بڑی خوشی ہوگی آپ کی زبان سے سنتے ہوئے. تو اگر نہیں ہے تو ہمارے نبی آپ کو خود اپنے نبی کے تعلق سے مختصر سے وقت میں بہترین سے بہترین معلومات, اگر آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ کا موقع ملے کسی شخص سے گفتگو کرنے کا تو اس میں آپ کو اللہ کی تعریف پہچان معرفت بھی کرنی ہوگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی کرنی ہوگی, دین کا تعارف بھی مختصر سے کروانا ہوگا, تو اس کے لیے پہلے سے آپ ذہنی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی تیار ہوں گے، تبھی آپ اسلام کی دعوت مختصر سے وقت میں غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ دوستو بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں گے اسلام کے تعلق سے آپ کو کچھ معلومات ہیں تو ہمیں بتائیے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے تعلق سے اس کی معلومات صحیح ہیں یا وہی معلومات ہیں جو میڈیا نے اس کو دیا ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ نے کس خطرناک طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں، تو کہیں اسلام کی بگڑی ہوئی شکل اور صورت اس کے ذہن میں راسخ تو نہیں ہوئی؟ اگر وہ غلط قسم کے معلومات آپ کو کے سامنے پیش کر رہا ہے تو آپ بڑے پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، خوش اسلوبی سے، نرمی کے ساتھ، شیریں کلامی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آپ ایک نام مسلم سے مخاطب ہیں، یہ نہ بھولیے کہ آپ ایک نام مسلم سے مخاطب ہیں۔ تو دوستو جب آپ ایک نام مسلم اور غیر یعنی کافر سے مخاطب ہیں تو ان کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب کو فرعون کی طرف پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے بھیجا، تو کیا ہدایت ملی ہے اللہ کی طرف سے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى۔ سبحان اللہ، فرعون جیسے ظالم جابر قاہر جس نے ظلم اور ستم کی کا کوئی موقع کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی، اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ نرم کلامی سے پیش آنا، شیریں کلامی سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ممکن ہے ہدایت پا جائے، ممکن ہے نصیحت مل جائے اس کو۔ اللہ کو روز ازل سے علم تھا کہ ہدایت پانے والا نہیں ہے، لیکن نبیوں کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دعوت کے میدان میں جب جائیں تو آپ کا اسلوب شیریں کلامی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار بھرے انداز میں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق حسنہ، اسلام کے دیے ہوئے پیارے اخلاق کی چھری سے اس کے دل پر وار کریں۔ تو دوستو اسلام کے تعلق سے جب آپ اسی طریقے سے اسٹپ بائی اسٹپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے آپ اس سے پوچھیں، پھر قرآن کے تعلق سے اس سے آپ سوال کریں تو عبادت کس کی ہمیں کرنی چاہیے، تو اس طریقے سے یہ ہیں کچھ تبلیغی انداز کے سوال، دعوتی انداز کے سوال ہمیں اور آپ کو۔ وقت شاید میرا آپ بتا دیا کریں، کبھی مولوی لوگوں کو تو پتہ ہی ہے آپ کو، تو بولنا چاہیے۔ اچھا جزاک اللہ خیر، دگنا زیادہ ہو گیا، دگنا زیادہ ہو گیا ہمارا، اللہ معاف کرے ابو سعید کو، آمین بولو۔ وقت اپنے مقرر وقت جی، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کی توجہ کے ساتھ ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سننے کا بے حد شکریہ، اللہ ہم سب کو اس کے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ فضل، اب ہماری درخواست ہے فضلت الشیخ جلال الدین القاسمی حفظہ اللہ ورعاه فی کل خطواتہ وصولاتہ وجولاتہ وفی کل سفرہ وترحالہ، آئیے فلیتفضل مشکورا۔ چائے ڈال کے گلاس نہیں لے، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حضرات العلماء الكرام اکرم بزرگوں نوجوان بھائیوں دعوت کی فضیلت پر قرآن حکیم کا ایک بیان بہت ہی اہم ہے جو سورہ عصر میں بیان کیا گیا اللہ نے فرمایا کہ آنے کی قسم کھا کر تمام انسان گھاٹے میں مگر کی زندگی میں چار چیزیں ہوں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں خسارے سے بچنے کے لیے وہ چاروں ہی چیزیں مطلب ان میں سے ایک کو بھی کم نہیں کیا جا سکتا اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے اور وہ بھی گزرتا ہوا زمانہ رننگ ٹائم آف فلوٹ ٹائم نہیں ہے بہر بولتے ہیں ٹائم جو گزرتا ہوا زمانہ ہے اس پر بولتے ہیں اللہ نے اسے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر ایک بات کہی میں کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا ایک آدمی کی بازار میں زور زور سے چیخ رہا تھا چلا رہا تھا ارے میرا سامان جلدی سے لے لو نہیں تو میرا نفع تو جائے گا ہی میری پونجی بھی چلی جائے گی بہت حیران و پریشان تھا لوگ قریب آئے دیکھا تو جانتے ہو کیا بیچ رہا تھا وہ برف بیچ رہا تھا ایسے ہی انسانی زندگی برف کی طرح ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ برف پگھلتی جا رہی ہے اب عقل مند آدمی وہ ہے جو جلدی سے اس برف کو بیچ کر کے پیسہ کھڑا کر لے اگر غفلت میں رہا تو نفع تو گیا ہی پونجی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اس پر مجھے ایک اچھا شعر یاد آیا زندگی کے برف کی طرح پگھلنے پر شعر کہتا ہے دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ گہرا ہوا تو جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں ہوائیں چلتی رہتی ہیں ریت کے ذرات نیچے گرتے رہتے ہیں اور جہاں ہم نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھا تھا کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ ٹیلا نہیں ہے آنے والی ہواؤں نے اس ٹیلے کے نام و نشان مٹا دیے ہیں کھارے سے بچنے کے لیے چار چیزیں شرط للذین آمنوا عمل صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دعوت کی فضیلت کے لیے اے سورہ کریمہ ہی کافی سمجھنے کے لیے یعنی خود بھی ایمان لاؤ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو عمل صالح کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ یہ ایک منطقی ترتیب ہے لاجیکل سیکوینس ہے کہ آپ اچھے بن گئے دل میں ایمان اتر گیا اب آپ اچھے بن گئے عقل بھی کہتی ہے کہ بلند آدمی وہ ہوتا ہے جو خود اچھا بنے دوسروں کو بھی اچھا بنائے لہذا آپ اچھے ہیں تو اب اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جو آدمی اچھائی پیش کرتا ہے اس کی راہ میں مشکلات آتی ہیں سب ضروری ہے عجیب لاجیکل سیکوینس ہے عجیب منطقی ترتیب ہے ایمان باللہ میں اور عمل صالح میں اور تواصی بالحق میں اور تواصی بالصبر میں یہ دعوت کی فضیلت حدیث پاک ہے کہ لے لیں وعن جرة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنه قالت قال رجل وهو على المنبر يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم الرحيم رواه احمد في مسنده. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے ہیں. تعلیہ کون جانتے ہیں؟ اس بدبخت آدمی کی بیٹی ہیں، لہب کی بیٹی ہیں، درہ بنت ابی لہب صحابیہ ہیں. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ منبر پر تھے، وہیں اس نے سوال کر لیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، کیا پوچھو؟ اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ بہت پیارا سوال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کا سمجھنے والا ہو، قرآن کو پھیلانے والا ہو، وَأَتْقَاهُمْ تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اور تم میں سب سے زیادہ بھلائیوں کا حکم دینے والا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو، تم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو. اچھا آدمی ہو جس کے اندر یہ پانچ صفات موجود ہو. دعوت کی فضیلت پر قرآن حکیم کی سورہ اور ایک حدیث پاک. اگلے پوائنٹس ہیں نرمی، بردباری اور درگزر. نرمی کی فضیلت تو اس طرح آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا خطاب کر کے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، بے سببی ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. اور یہ دعوت کے لیے بہت ضروری ہے. لین جو ہے آدمی کا لین ہونا، طبیعت کی لین کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے داڑھی کے لیے. اس لیے کہ آگے سبب بتایا گیا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ بد مزاج ہوتے اور سخت بد زبان ہوتے، بد زبان ہوتے، یہ فظ کا ترجمہ ہے، بد زبان ہوتے اور غلیظ القلب سخت دل ہوتے تو لنفض من حولی، تو یہ آپ کے ارد گرد جو جمع ہیں لوگ وہ سب چھٹ جاتے آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. اس کا مطلب ہے ایک دائی جو ہے مرکز توجہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی طبیعت کے اندر لین نہ ہو، کمی نہ ہو. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں لین کا تعلق اس کی گفتگو سے اور حلم کا تعلق اس کے قلب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی صفت استعمال کی گئی، انت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے حلیم اور بہت ہی نیک آدمی، اچھے آدمی. تو حلم کہتے ہیں طبیعت کی نرمی کو، دل کی نرمی کو، اور نرمی لین زبان کی، قول کی نرمی کو بولتے ہیں. اسی وجہ سے اکثر جگہوں پر قول کے ساتھ ہی صفت آئی ہے، فَأُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ، یہاں لَيِّن کو قول کی صفت بنایا گیا. اور حلیم جو ہوتا ہے طبعی طور پر جس کی طبیعت ہی میں، جس کے نفس ہی میں علم ہو، نرمی ہو، تو دل کی نرمی کو علم بولتے ہیں اور زبان کی نرمی کو آپ اس کو لین بول لیں، لین بول کے لفظ یہاں بڑا عجیب ہے، درگزر. لین اس کے لیے آتا ہے سخت ہے، سخت کا لفظ آتا ہے. آیت کریمہ ہے فاعفو عنہم واستغفر لہم، فاعفو عنہم واستغفر لہم، جگہ فرمایا گیا. اور ایک جگہ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. یہ معافی کیا ہے اور درگزر کیا ہے، اس کو تو میں ذرا سمجھا دوں. عربی میں جو ہوتا ہے عین پہ واو کا مادہ، وہ مٹانے کے معنی میں آتا ہے، مٹانے. اب یہ کوئی چیز یہاں تھی، یہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے الوقت یا وقت لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو پورا اریز کر دیں، یہاں سے مٹا دیں، کہ اب یہ وقت نہ دکھے, یہ ہے آفا. جیسے پہلے لوگ جب ریتیلے میدانوں میں چلتے تھے تو قدموں کے نشانات ریت پر جو بن جاتے تھے, اور پھر ہوائیں چلتی تھی تو بولا جاتا تھا افت آثارہا, قدموں کے نشانات مٹ گئے. پہلے قدم بنے ہوئے تھے, آدمی دیکھ سکتا تھا کہ قدم ہے, لیکن پھر ہوائیں چلی وہاں ریت وغیرہ آ گئی اور قدموں کے نشانات مٹ گئے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے عفو. اور بطور خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا بولوں, میں عفو کیا بولوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور صفت کے وسیلے سے یا کسی اور صفت کے حوالے سے یا کسی اور صفت کے طفیل سے اللہ کے رسول یہ فرما سکتے تھے کہ اس صفت کے طفیل سے, اس صفت کے واسطے سے اور اس صفت کے وسیلے سے تم دعا مانگو. لیکن بطور خاص اس پیاری رات میں جو کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عفو ہی کو حوالے میں رکھا گیا. اللہم انک عفو کن تحب العفو فاعفو عنی, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, عفو کو پسند کرتا ہے, تو عفو ہے لہذا تو مجھے معاف کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نام اعمال میں جو گناہ لکھ دیے گئے اس کو اریز کر دے, وہاں رہنا نہیں چاہیے, وہاں رہنا ہی نہیں چاہیے, مٹ جانا. اب جیسے قدموں پر, قدموں کے نشانات ریت کے اوپر بنے ہوئے ہیں, ہوائیں چلی قدموں کے نشانات مٹ گئے, تو اے اللہ میرے نام اعمال میں جو میرے گناہ لکھ دیے گئے, اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو اریز کر دے. آپ کو کا مانا افت آثار ہوگا, کیا آثار مٹ گئے کا نہیں, ورنہ شعراء جاہلیہ کا اشعار اس کو پروف کرتا ہوں. سب لوگ کسے بولتے ہیں, درگزر کرنا, ہم لوگ بولتے خلے بندے چھوڑ دو. لیکن سفر کا معنی دیکھیں, ولی آپ یہ تو آپ کا معنی ہوا مٹ جائے, سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں, یہ کیا ہے پورا ورق ہے, ورق ورق برابر, اس کے دو صفحے ہوتے برابر, ایک پر دیکھو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, یہاں میں دکھا رہا ہوں, ایک طرف کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, ایک طرف لکھا ہوا ہے. تو اے اللہ اس طرف جو کچھ لکھا ہوا ہے گناہوں کے حوالے سے بس ادھر گزر کر دے, صفحہ صفحہ اس طرف آپ کو دیکھ لے رہے, اس طرف نہ دیکھے, اس کو درگزر کرنا بولتے ہیں. آپ کو گناہ کر رہا ہے چشم پوشی کر, اس کو چشم پوشی کرنا بولتے ہیں, چشم پوشی کرنا یعنی یہ صفحہ نہ دیکھے, دوسرا صفحہ دیکھے جو بالکل خالی ہے, صاف ہے, صفحہ صفحہ ہم لوگ بولتے. تو ولیاقو ولیسفحو, ورق کا جو صفحہ ہے اس صفحے کو نہ دیکھے, اس کو درگزر کر دے, اس کو اوائڈ کر دے, دوسرے صفحے کو دیکھے جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا. یہ ہے ولیاقو ولیسفحو کا مفہوم, یہ تو درگزر کا مفہوم ہے. قرآن حکیم میں اس کی فضیلت, نبی کی فضیلت کے تعلق سے تو قرآن نے خود بتا دیا, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وليعفوا وليصفحوا خذ العفو. درگزر کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں, اب یہ سمجھ میں آیا, اعراض. اعراض اور اعراض ہمیشہ ان کے ساتھ آتا ہے. عباد الرحمن کی صفات میں بیان کیا گیا کہ عباد الرحمن کی جو بہت ساری صفات ہیں, تقریباً 17 صفات ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ذکر فرمایا ہے, وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفت میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں, اور یہ مومنین کی بھی صفت ہے جن کے لیے کامیابی کا تمغہ دیا گیا ہے, جن کو عن اللغو معرضون. اب عن اللغو معرضون کا مطلب آپ سمجھ لیں تو اعراض کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. لہو لعب کی چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ لہو لعب میں مشغول ہیں, آپ بغیر وہاں کھڑے ہوئے پاس سے گزر جائیں بغیر اس کی طرف توجہ دیے ہوئے, تو یہ اعراض مقوم ہوا. اعراض کسے بولتے ہیں؟ اس جگہ ٹھہرتے نہ ہوئے آپ نکل جائیں اس کے پاس, وہی کا مربوط دل لفظ مربوط کہہ رہا ہوں, لغویات ہو رہی ہے پاس سے لفظ سے گزرو سیدھے نکل جاؤ اس کی طرف دیکھے بغیر یا اچھی نظر ڈال کر کے سیدھے نکل جاؤ. اے آپ بولتے جاہلوں سے اور جو بہت زیادہ بکواسی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ذرا ان سے اعراض کیجیے. وہی دفعہ اب ہم الجاہلوں نہ قالوا سلاما, یہ بھی اعراض کا ایک طریقہ ہے, سلام کر کے نکل جائیے. تیس میں ایک دفعہ بخاری کی روایت ہے اور میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو بخاری کتاب دعوت میں روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے اندر اور دروازے کے پاس ہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. تو دیا ہے کہ السلام علیکم تیری موت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم, آپ سمجھ گئے شرارتی لوگ بدماش ہیں, آپ نے ویسے ہی جواب دیا وعلیکم. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جلال دیکھی, اوبا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے نے شاید ایک واقعہ لکھا ہے, محبت کرتی تھی آپ سے, جب گرمی کے عالم ہم لوگ تو اس میں بیٹھے ہوئے, گرمی کا کیا عالم رہا ہوگا, لوگ کیسے برداشت کرتے رہیں گے, مدینا میں جا کر کے مکہ میں جا کر کے یہاں دیکھ کر کے ہمیں احساس ہو رہا ہے نبی کے زمانے میں کیا حالت رہی ہوگی, سورج تو وہی تھا ماحول تو وہی تھا کوئی چینجنگ تو ہی نہیں. تو گرمی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کے قطرات آپ کے چہرے انور کے اوپر نظر آ رہے ہیں بہ رہے ہیں. عرب کا ایک مشہور شاعر ہے ابو کبیر حزلی, عرب کا ایک مشہور شاعر ہے ابو کبیر حزلی, بہت بڑا شاعر ہے عربی کا, ایک شعر ہے جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کہا تھا, اپنی محبوبہ کے لیے کہا, خاص وقت میں خلوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر نبی کو پیش کیا اور شعر کا مصداق آپ کو ٹھہرا ہے, اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کہا تھا اور حضرت عائشہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ شعر پیش کیا اور اس شعر کا مصداق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شعر تھا, وَإِذَا نَزَلْتُ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْكَ بَرَقِ الْعَرْضِ الْمُتَحَلَّلِ, جب میں نے آپ کے روئے تاوہ کی طرف نظر کی تو پسینے آپ کے رخسار مبارک پر اس طرح بہتے تھے جیسے بادل میں بجلیاں کونت رہی ہیں. کیسے شاعر ہوا کرتے تھے, کیا ایش بھی ہے کیا انداز کو بولنے کا. تو جب ان کو السلام علیکم کہتے ہوئے انہوں نے سنا تو کہنے لگی اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے, اللہ کا غضب تمہارے اوپر, یہ الفاظ ہوگا اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے, اللہ تمہارے اوپر غضبناک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محل یا عائشہ, عائشہ پھیرو یا والفحش اب العنف, آپ نے فرمایا دیکھو زبان سے کوئی بد چیز مت نکالو اور سخت بات نہ نکالو, کوئی بری چیز کو فحش بولتے. اب فحش کا مفہوم کبھی سمجھائیں گے انشاءاللہ, فحش کسے بولتے ہیں لغوی انداز میں اور ان کو کسے بولتے ہیں, ان کو تشدد سختی زبان سے رزق اختیار کرو, نرمی اختیار کرو. آپ نے وہاں پر لفظ رزق استعمال فرمایا, وہ غصے میں آ کر کے کہنے لگی اول کسٹر مکان, وہ جو بولے آپ نے سنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سنا اول کسٹر ہی مکان, جو میں نے کہا وہ تم نے نہیں سنا. حضرت عائشہ فرمائے آپ مجھے روک رہے ہو, اولم تسمع ما قالوا, انہوں نے جو کہا آپ نے سنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برابر سنا میں نے, اولم تسمع ما قلتوا, لیکن میں نے جو کہا انہوں نے سنا کہ نہیں سنا. تو میں نے جو ان کے ہاتھ میں بد دعا کی ہے, جو میں نے کہا ہے وہ تو قبول ہو جائے گی, انہوں نے جو میرے بارے میں موت کی جو بد دعا کی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ بخاری کی طرف. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تشدد برتا کلام میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عنف سے فحش سے منع کیا, رزق کی تعلیم میں نرمی کی تعلیم. تو یہ نرمی کی فضیلت ہے بخاری کی روایت سنانی میں. آگے بڑھتے ہیں, طبیعت میں اعتدال ہے یعنی جلد بازی ندامت ہے. اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر وسیلۃ والآداب میں ایک حدیث لائیں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو راوی حضرت سہل ابن سعد صاحبی, سہل ابن سعد صاحبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان, کہ طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے, طبیعت میں جو اعتدال, اناۃ بولتے اناۃ, اناۃ سکون ٹھہراؤ, اعتدال طبیعت میں, اسی وجہ سے تأنی بولتے ٹھہر جانے کو, توقف کے معنی میں آتا ہے. تو الاناۃ من اللہ طبیعت میں اعتدال یہ اللہ کی جانب سے, عجلۃ من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے, طبیعت میں اعتدال بھی ایک دائی کے لیے ضروری ہے. اب آتے ہیں صبر کی طرف. اس میں لکھا پہلے صبر کی لغوی تعریف کیجیے, اس کے بعد صبر کی حقیقت بتائیے, اس کے بعد صبر کی فضیلت بتائیے. شیخ بھائی بہت ذہین لوگ ہیں, عنوان قائم کرنے والے لوگ. بہرحال صبر کی جو ہے لغوی تعریف ہم کرتے ہیں. لغوی تعریف یہ ہے کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے اب راحت کو ظاہر نہ کرنا, بس کسی موقع پر کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے گھبراہٹ آدمی اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ کرے, اس کو کہتے ہیں صبر. یہ صبر کا لغوی معنی ہے, صبر کا لغوی معنی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو اعضاء و جوارح سے گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دے, تو یہ فعل اس کا صبر ہے اور ایسا آدمی صابر. یہ تو ہے صبر کی لغوی تعریف. صبر کی حقیقت میں گھستے ہیں. حقیقت کیا ہے صبر کی؟ سواد بے رے کا جو مادہ ہوتا ہے عربی میں, اس میں انفاق داخل ہوتا ہے, اس کی حقیقت انفاق ہے, روک دینا, رک جانا. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ مصبور اور جانور کو بولتے ہیں جس کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا ہو اور اس کے اوپر تیر اندازی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصبورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصبورہ کے تعلق سے ممانعت فرمائی کہ جانور کو باندھ دیا جائے اور اس کے اوپر تیر اندازی کی مشق کی جائے. یہاں دیکھیے انفاق کا معنی روک دیا گیا, بھاگ نہیں کرتا. ہوں ایسے جانور کو جسے روک دیا گیا ہو اس پر تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے, ایسے جانور کو مصبورہ بولتے ہیں. گویا کہ صبر کی حقیقت میں انفاق داخل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سوبار جو آتا ہے سواد پر پیش, سوبار املی کو بولتے ہیں, املی املی کاغذ ہوتی ہے, کارا کہیں سے نہیں نکلتا. سوبار قبض, قبض پر روک, انفاق قبض روک دے گا, پہاڑ صاف رہا. املی کے اندر ترشی موجود ہے, اسی وجہ سے املی کو سوبار عربی میں کہا جاتا ہے کہ وہ قابض ہے, ممسک ہے. اور آگے بڑھیں تو آپ صبر, ایک صبر, ایک صبر بے پر زبر. صبر کہتے فلج کو, برف کو. برف دیکھو پانی رہتا ہے حقیقت میں, لیکن جب جم جاتا ہے اس میں جو انفاق اور قبض کا معنی ہے جم گیا, تو سبار صبر کہتے برف کو. اسی وجہ سے سواد پر اگر زیر لگا دیجیے, سبار بول دیجیے, تو وہ جو بوتلوں کا جو کارک ہوتا ہے, کارک کارک ڈاٹ, اس کو سبار بولتے آدمی میں سواد کے زیر کے ساتھ, تو وہ کیسا ٹائٹ ہو جاتا ہے, وہ بھی قبض اور انفاق کا معنی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ تو صبر کی جو حقیقت ہے وہ انفاق ہے, روک دینا. اب اس کی حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. انفاق روک لینا, قبض یعنی گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دینا, رنج کو ظاہر نہیں ہونے دینا, جزا مزا نہیں کرنا. اب اگر حقیقت سمجھ میں آ گئی سمجھ کے تو آپ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں. تو اس کی حقیقت میں, صبر کی حقیقت میں انفاق اور قبض داخل, روک دینا. تو صبر کی حقیقت, صبر کی فضیلت کے لیے ایک آیت پڑھوں گا. پہلے آج دشمنان اسلام پوری دنیا میں مسلمانوں کو, اسلام کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے چہرے تابہ کو داغدار بنا دیا جائے, مست کر دیا جائے, اور اسلام کے ماننے والوں کو اخلاق سے, آداب سے, تہذیب سے, اسلام سے آری کر دیا جائے, کوئی چیز اسلام نامکین کے اندر نہ رہ جائے, اور ان کو دنیا سے مٹا دیا جائے. یہ مکر چالو ہے, اس کو عربی میں قید بولتے, قید ریشہ دوانیا پلاننگ ہو رہی ہے, اس کو عربی میں قید بولتے, قید. اور اسی مفہوم میں ایک لفظ ہے مکر. اللہ تبارک نے فرمایا یہ جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں, اگر دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں, دو نسخے اختیار کر لو, تو پھر ان کا مکر کچھ نہیں کر پائے گا. ان تصبروا, پہلے صبر, وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے تو پھر ان کی جو پلاننگ ہے تمہیں مٹانے کی اور تم کو بےخوب ان سے اکھاڑنے کی, ان کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ چلنے والی نہیں. لیکن اول والا میں سب, ہر آدمی چاہتا ہے مجھے بہت زیادہ مال مل جائے, ٹھیک ہے, جائز تمنا, مالدار بنو, اعلیٰ پوسٹ پر جاؤ, ہے کی تمنا. حضرت یوسف علیہ السلام قدم قدم پر انہوں نے صبر کیا, تب مصر کی حکومت ہاتھ میں آ گئی. جانتے ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں سے جب بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں, وہاں پر جب انہوں نے اظہار حیرت کیا تو اظہار حیرت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کے منہ سے جو کلمات نکلا وہ یہ نہیں, ومن یتقی و یصبر, جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا, تو ترتیب بدل گئی, ومن یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ اور مجھے یہ پوسٹ صبر اور تقوی کی وجہ سے دی, صبر اور تقوی. میدان کارزار میں آپ جائیں تو جانتے ہیں چھ چیزیں ضروری ہیں, بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پانچ چیزیں بنیادی وہ ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ پانچ چیزیں اختیار کر لو, کہیں بھی اگر جنگ ہو, کہیں بھی مقابلہ ہو, تو مقابلے میں تمہاری فتح ہوگی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم میدان بدر میں دی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ, جب اپنے مخالف جماعت سے تم ملاقات کرو میدان میں آ جاؤ, پہلی چیز فثبتوا, تو تمہارے اندر ثبات ہونا چاہیے. ثبات دیکھو عام استعمال کیا گیا, اس میں ثبات قدم ہے اور ثبات قلب دونوں ہے, بلکہ ثبات قلب مقدم ہے. اس لیے کہ اگر ثبات قلب نہ ہو, دل ثابت نہ ہو, تو قدم ثابت تھوڑی رہیں گے. تو گویا کہ اس بتو کے عموم میں ثبات قلب بھی ہے اور ثبات قدم بھی ہے, دو چیزوں کی اول ثبات. اچھا, اب ثبات یعنی دل کے اندر ثابت ثبوت اور قدم کے اندر ثبوت, وہاں سے پاور کہاں سے ملے گا اس کو؟ وذکر اللہ کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. دیکھو اس میں فائدہ ایک تو یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے, برابر. اس سے ثبوت کو, ثبوت قلب اور ثبوت قدم کے اندر مدد ملتی ہے اللہ کے ذکر سے. اور آدمی اگر چیخو پکار کرے ہو ہاں, جیسا کہ عام طور پر جنگوں کے اندر ہوتا ہے, کچھ انرجی ظاہر ہوگی آدمی کی. دیکھو فطری بات ہے کہ ثبوت کے بعد سبات قدم اور سبات قلب کے بعد اللہ کا ذکر ضروری ہے. اللہ کے ذکر سے دل کو مدد ملتی ہے, دل کو مدد اگر ملے تو قدموں کو بھی مدد ملتی ہے, چیخنے سے انرجی ظاہر ہوتی ہے, تو اللہ کا ذکر کرو زیادہ. تو جو چیزوں سبات قدم سبات قلب ایک, اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت سے ذکر, اور تیسرے وہ اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اکبر. سبات قدم بھی ہے, سبات قلب بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈسپلن نہیں ہے. تو واقعی اللہ اور رسولوں میں ڈسپلن بتایا گیا کہ سب کچھ اگر ڈسپلن نہیں ہے, ہر ضروری ڈسپلن ہونا ہر چیز میں. واقعی اللہ اور رسولوں میں یہ تیسرا جو قاعدہ بتایا گیا وہ ڈسپلن کی طرف اشارہ ہے, تمہارے یہاں ڈسپلن ہونی چاہیے ہر چیز میں. اللہ سبات قلب سبات قدم مضبوطی سے مستفاد, وذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل کے اندر, تمہارے زبان کے اوپر, تمہارے دل کے اوپر, اور واطیع اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہر ہر قدم پر. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں خلل پڑتا ہو. یہ ڈسپلن, یہ تین چیزوں. اچھا, یہ تو وہ کرنا ہے, آپ کے لیے یہ کام کرنا ہے, اور تین چیزیں نہیں کرنی ہیں, بلکہ دو چیزیں. کہتے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, بتایا گیا اس میں نزاع مت کرنا, یہ کہا گیا مت کرنا, ایسا لڑائی جھگڑا مت کرنا, اختلاف مت کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا, کمزور ہو جاؤ گے تم اور تمہاری ہوا پڑ جائے گی. یہ دو نقصانات ہوں گے اگر تم نے نزاع کیا تو. اچھا, نزاع کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وصبروا, جو ہے کہ وصبروا کا تعلق جو ہے وہ نزاع کے اختتام تک. صبر کا مطلب کیا ہے؟ دس آدمی بیٹھے ہوئے, ایک آدمی اپنی رات ٹھوک رہا ہے, پوری مجلس کے اوپر چلے گا؟ ایک آدمی پوری مجلس کے اوپر اپنی رات ٹھوک رہا ہے, اپنا مشورہ ہی اعلیٰ سمجھ رہا ہے, جھگڑا تمہیں پیدا ہو جائے. لہذا ہر آدمی مشورہ دے کر کے خاموش ہو جائے, امیر کو فیصلہ کرنے دے. مشورہ دے دیا گیا, اب امیر کو کسی نتیجے پر پہنچنے دیجیے, اس میں صبر کی ضرورت ہے, ورنہ ہر آدمی اپنی بات منوانے لگے گا, نزا کبھی ختم نہیں ہوگا. صبر جہاں نہیں ہوتا ہے نزا وہاں رکھا ہے, گویا کہ نزا کو ختم کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. جی اسی وجہ سے فرمایا گیا بھلا کہنا دو اور اس کا نتیجہ بتایا گیا تنازعوں کا, تب شروع ہوتا تھا ضرور. اچھا نزا پیدا نہ ہو اس کیا چیز اختیار کی جائے, صبر بس ضرور. اور ان اللہ معاف ہو گئی, تو پہلی چیز تو یہ ہے تنازع مت کرو. وجہ کا شروع کر لگے گا ہمارے جو مندی رہی بتا رہا ہوں, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو نکلے فخر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے اور دو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نکل رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلو, اگر ریا ہے تو پھر شکست لازمی ہے. یہ پانچ شرطیں ضروری ہیں جس میں تین تو مثبت ہیں, تین مثبت ہیں اس باتی ہیں اور دو عدمی ہیں دو منفی ہیں. یہ پانچ چیزیں اگر جمع ہو جائے پانچ کے ساتھ فتح لازمی, اللہ اکبر کا ضرور فتح دے گا. میدان بدر کے اندر انہیں پانچ چیزوں کو برتا گیا تھا تب فتح ہوئی تھی, اور میدان اوہد کے اندر ایک چیز کے اندر کمی آ گئی تھی, کیا جانتے ہیں؟ اطاعت اللہ, ڈسپلن نہ کرو گے. جبل رومات کے اوپر جن لوگوں کو متعین کیا گیا تھا وہ نیچے اتر آئے تھے, اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں, یہاں تک کہ تم دیکھ لو میدان جنگ میں ہماری شکست پہ ہو تب بھی تم نیچے نہ اترنا. اللہ اکبر, اس کمزور پوائنٹ کو نگاہ نبوت نے کس طریقے سے بھاپ لیا تھا. دیکھ ایک غلطی ہوئی واقعی اللہ رسول کی ڈسپلن کر رہا ہوں کہ ہار لازمی تھی. اور دیکھو جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی ہی تک مصیبت محدود نہیں رہتی بلکہ دوسرے لوگ یہاں تک قائم ہو کے لپیٹنے آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی, ایک لمبا بصیرت افروز بیان ہو سکتا ہے اس کو کہ اگر کہیں ڈسپلن ٹوٹتی ہے واقعی اللہ رسول کی تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں. انفرادی نقصان خالی نہیں ہوتا بلکہ یہ نقصان منتقل ہو جاتا ہے اور مجتمع کے اوپر بھی آ جاتا ہے فرض سے ہٹ کر کے. صبر کرنے پر انبیاء اور رسولوں کی مدد, وہ آیت لے لیجیے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. جی صبر کرنا زندگی کے ہر شعبے کے اندر, یہ تو اولو العزم رسولوں کا کام ہے اللہ نے سکھائی. اور حضرت ایوب کے بارے میں علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص صابر کا لفظ استعمال فرمایا, اور یا نام یاد نہیں ہے کہ ایک صاحب اس آیت کو پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے. کون سی آیت؟ اتنا وجنا صابرن نعمرن, وہ ہوا ہم نے, اللہ فرماتے ہم نے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا. نعم رب کیا ہی بندہ ہے وہ, تو وہ پڑھ کر روتے تھے کہ صبر دینے والا بھی ہوئی گے تعریف کرنے والا بھی ہوئی گے. کیا کہانی ہے اس کی, صبر وہ نہ دیتا تو کیا صبر کر لیتے تھے وہ, صبر اسی نے بھی آپ تعریف وہی کر رہا ہے. ان نہ بجت نہ ہو صابرن نعم رب, ان سب اسی نے دیا صابر اس نے وہی تعریف کر رہا ہے نیا مطلب. اچھا بندہ اللہ کی محبت, اللہ نے واللہ یحب الصابرین, اللہ صابر سے محبت کر. صبر کے بارے میں علماء کے اقوال, میں علماء میں صحابی کو لے لیتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے من يريد الله به خيرا يصيب منه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ جو در نبی پر پڑے رہتے تھے حدیث لینے کے لیے یاد کرنے کے لیے, ان کا قول ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے اور اجر عظیم کا مستحق بنے. یہ چند باتیں تھیں جو ہے آج کے اس تدریبی آٹو پر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نے کمر اچھے سے مسئلہ بھی پتہ چلتا آپ کو تھا الحمد للہ دلا رہے ہیں جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جیسے کہ ہماری ترتیب ہے کہ ہر منگل کو یعنی ہر دن ایک گروپ بنے گا اور ایک گروپ کے دو حصے بنیں گے اور وہ لوگ پیچھے جا کر یا یہاں بیٹھ کر کہیں پر بھی اپنا گروپ اسٹڈی کریں گے اور گروپ اسٹڈی میں ایک دائی مقرر ہوگا, وہ آ کے یہاں پر اپنی تقریر کرے گا اور جو حضرات دوسرے ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر سوال و جواب کریں گے. اس کے لیے یہ جو پورا کام جو ہمارا ہو رہا ہے اس پورے کام کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس پورے کام کا ٹائٹل ہے ٹیم ورک, اجتماعی کام کرنا, یہی ہے نا. نہیں تو ہم اپنا سولو الحمدللہ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے ہم دعوت دیتے ہیں, اسے چھپتے نہیں ہیں. جہاں پر بھی ضرورت پڑی, چاہے مسلمان کی عقائد کو درست کرنا ہو یا غیر مسلموں کو دعوت دینا ہو, اکیلے تو ہم کرتے ہی ہیں. لیکن آج اور پچھلے منگل کو, یہ منگل کو, اگلے دو اور منگل کو جو ہم کرنے والے وہ ہیں ٹیم ورک. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں کشتی چلانے کے لیے کتنے بندہ ہم بیٹھے رہتے تھے, اگر دو چار بندہ چپ پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے, کشتی چلے گی؟ یا دوسرے معنوں میں دو کشتیاں رکھی گئی ہیں اور ان کی ریت لگائی گئی ہے, ادھر بھی 12 ملہ ہے ادھر بھی 12 ملہ ہے, اس میں سے 6 ملہ کام بھی کر رہے ہیں, یہاں کے سارے کام کر رہے, کون جیتے گا؟ سارے کام کر رہے وہ جیتے گا. ٹھیک ہے, آج آپ لوگوں کے ٹیم ورک کا ٹیسٹ ہے. ایک گروپ, دو گروپ اور آج کے دو گروپ بنے ہیں. یہ قلم ہے, دو قلم دیے ہیں شہر میں تو دو ہی گروپ بناتے ہیں. وہ یہ کہ گروپ کا ٹیم لیڈر جائے گا, پہلے ایک لفظ لکھے گا اور باقی کے جو 5 افراد ہیں ان کو 2 موقع ملیں گے. گروپ کے لیڈر کو ایک ہی موقع ہے پہلا لفظ لکھنے کا. کل ملا کر 11 لفظوں میں کوئی ایک سطر لکھنی ہے کہ جس سے کوئی معنی نکلے. اور جب یہ 4 لوگ اپنی بات یہاں پر لکھ دیں گے پھر شیخ جلال الدین قاسمی بیٹھیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں سے 17 کون سی اچھی ہے. یہ ہے ٹیسٹ آپ کی ٹیم ورک کا. فضل پہلا گروپ آگے آئے, شیخ جامع صاحب کا آئے آگے. پہلا گروپ ون بائی ون کریں گے ہم. فضل آپ ایک لفظ لکھے اور باقی آپ کے 5 لوگوں کے لیے چھوڑ دیجیے. جملہ بنانا, ایک لفظ لکھیں گے آپ. اچھا, جملہ مفیدہ ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے ایک دوسرے سے, خاموش, نہ اشارہ نہ بشارہ, کچھ بھی نہیں. آپ یا لفظ لکھیں گے, خاموشی سے بیٹھیں گے وہاں. پتہ نہیں, نہیں یہاں خاموشی سے بیٹھا. ایک لفظ لکھے خاموشی سے, یہاں سے اردو میں لکھیں. تو ابھی معلوم ہو جائے گا, ابھی معلوم, تھوڑی دیر میں معلوم ہے, صبر تھوڑا سا بس. ہاں چلیے فضل, اب آپ کی باری ختم. اب آپ کو باری باری دو موقع ملیں گے. فضل اس کے آگے چلے, اس کے آگے لکھے کچھ بھی. شیخ آپ آگے ہیں نا, ادھر ہیں تو مزہ آئے گی دیکھنے میں. نہیں میں شیخ کو نہیں, وہاں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہاں ہے شیخ, یہاں سامنے سامنے سامنے سامنے شیخ, تاکہ آپ دیکھیں نا, پورا اندازہ لگائیں کہ کون صحیح جا رہا ہے. یہ ہے ورک شاپ کی ٹیکنیک شیخ, ابھی تھوڑی دیر میں اس کا اندازہ معلوم ہو جائے گا. چلیے, کل ملا کر 11 الفاظ ہونے ہیں اور 17 ختم ہوگی. لائن لگاؤ بھائی, بیٹھ کے مت رو, لائن لگا کے کھڑے رہو ادھر پلیز. اچھا لائن لگاؤ, لائن لگاؤ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ اس گروپ کے نہیں, آپ ان کے پیچھے آ جاؤ, ابھی آپ ان کے پیچھے آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ پیچھے ادھر کھڑے ہو جاؤ. ہاں انہوں نے لکھا پیچھے, اب اس کے آگے ایک لفظ لکھو جلدی سے, کچھ سوچنا نہیں زیادہ, فٹن کوئک. ہاں ریس لگی ہے, آپ سوچ رہے کہ میں پلک کروں یا نہیں کروں. انگلش میں لکھے, کیا لکھنا ہے بولو؟ قادر, ان کی طرف سے میں نے لکھا قادر. چلیے پیچھے جائیے ان سے, 11 الفاظ ہونے تک, 3 ہوئے ابھی تک. ادا سوچیں گے دوسری کشتی آگے چلے جائے گی. رحیم فضل, کوئی ریپیٹ نہیں کرے گا اس الفاظ کو. خالق, کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 ہو گئے. پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے پیچھے, ٹرن بائی ٹرن ان کے پیچھے کھڑے ہو آپ پلیز, 11 الفاظ ہونے تک. ہاں پیچھے ان کے جاؤ, آ جاؤ. میں کر رہا ہوں شیخ, میرا کام کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 ہو گئے. اگر آپ کہتے ہیں مکمل ہو چکا ہے تو آپ ہر گئے. ہاں آپ بولیں گے بیچ میں میری ریت ختم ہو گئی, ہر گئے. ماشاءاللہ یہ ہے حرف, کیا کہتے تھے کس کو, حرف حرف آج بہت ماشاءاللہ تبارک اللہ. فضل دوسرا گروپ دماغوں میں لگا رہا ہے کیا کرنا ہے, لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی ہے. آپ نئےوں میں سے بھی آنا ہے یہاں پر انشاءاللہ. ہاں اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہو گئے, آٹھ ہو گئے, آٹھ ہو گئے, نو دس گیارہ آپ کا بھی نمبر آئے گا, اور دو نہیں گیارہ نمبر, کیونکہ سارے لوگ نہیں آئے نا. ہاں دیارا کچھ پاکستانی کچھ ہندی کچھ اردو سب ملا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, آخر میں دیکھیں گے کس کی صدر اچھی آ رہی ہے وہی جیتا اس ریس میں. دیارا دیارا وہ انہیں سے پوچھو جنہوں نے لکھا ہے, لیکن ہم پوچھ نہیں سکتے. فضل کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, بس دیکھو آگے لے تو دوسری کشتی جا رہی ہے آگے بھائی, کشتی گئی نہ, یہی ٹیم ورک ہے شیخ, یہی ٹیم ورک ہے. فضل شیخ ابھی پتا چل جائے گا, جب ختم ہو جائے گا نا تو میں اس کو کھولوں گا, میں جب کھولوں گا تو آپ کو سب پتا چل جائے گا. اگر میں پہلے کھول دیا تو پھر کیا ریس رہی اس میں, کوئی بھی ریس نہیں رہی. ہاں یہ مہربان لکھا ہے انہوں نے, کیا لکھا ہے انہوں نے, مہربان لکھا ہے, یہ مہربان لکھا ہے. ہاں آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں, بولے بولے میں لکھتا ہوں. واجد واجد واجد چلیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ ہو گئے ماشاء اللہ تبارک اللہ, یہ گروپ ہو گیا. بیٹھ جاؤ سب لوگ, خلاص بیٹھ جاؤ. دوسرا گروپ فضل لائن لگاؤ یہاں پر, جو دوسرا گروپ کل تھا وہاں پر باہر, کتنے لوگ ہیں یہاں پر اس میں سے, پانچ لوگ آگے آئیے. چلیے پانچ لوگ آگے آئیے, شیخ آپ ان کے لیے لیڈ کیجئے ایک لفظ کی, ایک لفظ کی لیڈ کیجئے آپ. نہیں وہ خلاص بھول جاؤ, ختم ہو گئے وہ, آؤٹ ہو گئے, ذرا پکڑیے اس کو. پانچ لوگ کھڑے ہو جائیے, پانچ آپ تین آپ دو آ جاؤ, آپ فولڈر والے ایک اور آگے آ جاؤ, ایک آگے آ جاؤ, ایک یہاں آ جاؤ, پانچ لوگ کھڑے رہے گا. اخلاق ماشاء اللہ تبارک جزاکم اللہ خیر, کیجیے اس کو مکمل. جلدی جلدی کشتیاں جا رہی ہے بھائی, یہ تھوڑا وارم اپ ہے, وارم اپ ہے سب کچھ ہے, یہ وارم اپ. ہاں لوگوں کا یہ سمجھنا جی, اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اگر ابھی سطح پوری کی ہے ایک ہی لفظ لکھنا ہے, ایک کتنے دو لفظ لکھے آپ نے, ایک ہی لفظ عظیم ہو گئے صرف, دولت ابھی کوئی نہیں لکھے گا یہاں پر. چلیے آگے بس رحمان بولے انہوں نے آج پیچھے کچھ نہیں, ملا چل گیا ہو پلٹی نہیں ہوتا ہو. آگے ہاں ایک مطلب پلف ہو گیا خلاص, اس لیے ہم نے بڑی اچھی مثال لی ہے وہاں پر, ہر چیز اس میں سمجھ آئے گی. یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ, یہ سمجھو کہ دوسری کشتی جا رہی ہے. یہ دولت نہیں چلے گی, آپ پھر فیل ہو گئے پیچھے. میں نے کہا یہ دولت نہیں چلے گی واپس یہاں. چلیے ابھی آپ کے کتنے ہو گئے, ایک دو تین چار پانچ چھ سات, دو آپ قربان کر دیے بیچ میں سے. چلیے سات لفظ ہو گئے, آفو پیچھے بس آپ لوگ بیٹھ جاؤ, یہ دو ہی بچے ہیں آ جاؤ. مالک اور پورا لگا لو شیخ عربی نہیں چل رہی ہماری. فضل چلیے تیسرا گروپ کون ہے, آ جائیے آگے جو بچے ہوئے ہیں ابھی, جو بچے ہوئے پلیز آگے آ جائیے. نہیں نہیں جو جس کو فولڈر ملا ہے پہلے آگے آ جائیے, ایک سیکنڈ بعد میں سب کو لیتا ہوں جس کے پاس فولڈر نہیں ہے. ہاں آپ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے, بسم اللہ آپ بھی آ جائیے, آپ کو بھی فولڈر دیتا ہوں, آپ کا نام ہے یہاں پر, یہ لو فولڈر. بھائی نام ہے آپ کا حافظ؟ دیکھو ہے, میں ابھی کرتا ہوں ٹھیک. یہ دیکھو یہاں نام ہے بھائی, کیسے نام نہیں ہے آپ کا؟ حافظ کمال, فولڈر بھی دے دیا, آپ کی حاضری بھی ہو گئی. چلیے یہ پانچ لوگ ہیں شیخ, ان کے لیے آپ لکھ لیجئے کوئی ایک لفظ, آپ بدایا کریں. میں تو گروپ لیڈر نہیں ہوں. نہیں نہیں گروپ لیڈر تو یہ بھی نہیں تھے نا, تو ان کو ہم نے موقع دیا. بھائی ہیں گروپ لیڈر. شیخ آئیے پھر آپ آئیے, آئیے طارق بھائی آپ بدایا کیجیے ان کے لیے. ماشاء اللہ, ایک گروپ لیڈر لمبا ہے بڑا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ, فضل. کر دیا میں نے وہ لکھا ہوا آگے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے. سر بندی چاہیے شہر, ہم پوائنٹس نہیں لکھ رہے وہاں پر, سطر بندی ہے پوری. ہاں میں تو یہ نہیں, ایک مارا ایک ہوا میں رکھا پھر دوسرا مارا, ایسا نہیں کرنا ہے. ایک لفظ نے مار دیا یہاں پر. نہیں بھائی یہ سینٹینس نہیں بڑھ رہا ہے, یہ ٹوٹل آؤٹ ہو گیا. چلیے ہم اس کو درگزر کرتے ہیں, ہم رکھتے ہیں واپس رسول یہاں پر, ایک موقع دیتے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے. رسول ایسی سطر بننی چاہیے, پوائنٹس نہیں لکھ رہے ہم یہاں پر, جملے جملہ بننا چاہیے. اب یہاں پر کیا غلطی ہو گئی شیخ, رسول کریم کی اساس کی اگر لکھتے تو یہ اساس آگے چل جاتا ہے نا, تو یہ ایک موقع دیتے ہیں نا شیخ. ابھی ہم کو درگزر سکھایا شیخ نے ہم کو, تو ہم درگزر اسی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں. فضل واپس کیجیے. ٹوٹل آؤٹ تھا یہ, ٹوٹل آؤٹ ہے سینٹینس, کوئی معنی ہی نہیں بنتا اس کا. ایسا لکھے کہ کوئی نہیں شیخ, ابھی وہ نہیں آئے گا, معاف کرنا. نہیں نہیں نہیں, یہ لفظ اوپر کے نہیں آئیں گے, اب یہاں پر اوپر کے لفظ نہیں آئیں گے, معاف کرنا. ابھی آپ آؤٹ ہو گئے, اب دوسرا لکھیں آپ اس کے آگے, رسول سے جڑتا ہوا لفظ. اوپر کے الفاظ واپس نہیں آئیں گے. ہاں ماشاء اللہ ترا, یہ اب کچھ بنتے جا رہا ہے لیکن افو ہونے کے بعد اب دیکھنا پہنچ پا رہے کہ نہیں. ختم ہو گیا ریس, بیچ میں ختم ہو گیا. دیکھیں یہ دیکھیں, ہم لوگ دین کا کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی. ہاں کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی یہاں پر, اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. ایگزام میں بہت چیٹنگ ہوئی ہے پیچھے, ساری سمجھ میں آ رہی ہے ان کو. ماشاء اللہ. چلیے کیوں گے شیخ, نہیں یہ بھی ایک کٹ والا, ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہو گئے, اور چار چاہیے بس, ایک دو تین چار, آپ بیٹھ جائیے. ایک لفظ اور لکھ لیجئے کوئی بھی, ایک لفظ اور آپ ہی کے گروپ میں سے ایک لفظ آخر کیجئے اس کو. ارے گنجائش ہے کہ نہیں, ہم نے گیارہ الفاظ کہے تھے ٹھیک ہے بس خلاص بیٹھ جائیے شیخ. ابھی شیخ جلال الدین قاسمی سے ہماری گزارش ہے کہ یہ تین سینٹینس تین ٹیم ورک کیا گیا ہے, جیسے آپ یہاں پر ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں, یہ جو ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں کیا یہ تین سطریں جو لکھی گئی ہیں اس میں سے کوئی اچھا مانا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک ان شاء اللہ تعالی, میں نے آج بہت بکسا لایا یہاں پر لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے. چلیے بہت ساری چیزیں بہت بھاری ہے یہ. کون سا اچھا ہے؟ رسول رحمت للعالمین ہے آخری. لیکن ایک ایکسپلینیشن چل جائے گا. ماشاء اللہ تبارک اللہ, دیکھیے ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو یہ آخری یہاں پر ہم کو مل گیا, جزاکم اللہ خیرن شیخ. اچھا اس سے ہم کو کیا معلوم ہو گیا؟ یہ جو ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے, کوئی تو سوچ رہا ہوگا کہ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں زبردستی کرا رہا ہوں. کیا یہ سارے پاگل ہو گئے جو چار چار چلا رہے ہیں, جو ایک کشتی اکیلا بھی چلا کے جا سکتا ہے؟ بولیے. جزاکم اللہ خیر. جی تو انہوں نے جو پہلا جواب دیا ہے, آپس میں انگریزی میں لکھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم, اور سوچ, اور ہاں یونٹی اسٹرینتھ, یونٹی اسٹرینتھ, اور سامنے والے کو روب, ہاں سامنے والے کو روب پڑتا روب, اور اصل تک ابھی کوئی نہیں پہنچا, اصل تک ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے. یہاں پر میں نے ایک پکچر بھی دیکھی ہے سامنے, اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھے. اگر انسان کام کریں گے تو طاقت بڑھے گی, طاقت بڑھے گی, چلو طاقت. اور یہ سارے پوائنٹس مہمہ ہیں, سارے پوائنٹس کچھ معنی رکھتے ہیں جو آپ لوگ دے رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا ہے. سپورٹ کرنا, یہ پہلا لفظ آیا باہر. اب یہ پہلا لفظ باہر آیا. اب الحمد للہ یہ آ گیا آپس کی سوچ میں, انڈرسٹینڈنگ مثبت وہ سب آ گیا. چلو دعوت تیزی سے بڑھیں گی, یہ بھی ٹھیک ہے. تیزی اسپرٹ, اچھا میں ابھی ایک کو یہاں پر بلاتا ہوں. فضل کوئی بھی ایک آئے یہاں پر, خالی تین لائنوں میں جواب دینا ہے. فضل آپ کا نام بتائیے اور آپ یہاں کیوں آئے یہ بتائیے, یہ سوال کا جواب ملے گا آپ. میرا نام کیوں, نام بتاؤ پہلے, نام بتائیے تھا تو لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آج شیخ نے بتایا نا کہ اپنا انٹروڈکشن کرو. میں یہاں اس لیے آیا کہ تبلیغ کے لیے جو طریقے ہیں وہ سیکھوں. جزاکم اللہ خیر, یہ ایک ہو گیا. اور کوئی اور آ گیا ہے, یہاں پر کیوں آئے آپ, آپ کا نام اور کیوں آئے, صرف اتنا بتانا. جی میرا نام نبی صدیق علی خان ہے, اور مخصوص اس پیریڈ میں یہاں پر جو آیا ہوں تبلیغ کے لیے ہوں, لیکن میرا حق ہے, سوری میرا ماننا یہ ہے کہ حق پہ چلنے اور اسی پر رہے. اللہ خیر, یہ بھی پورا نہیں ہوا. اور کیوں آئے یہاں پر آپ, یہ ہے مین مقصد, میں پہلے واضح کر دیا ہوں. اور آج کوئی فولڈر نہیں لایا ہے, اگر فولڈر کو پڑھیں گے تو اس کا جواب ہے اس میں. میرا نام مجاہد حسنی ہے, ہم یہاں پر ایک سیکھنے اور ایک بھائی کی حیثیت, بھائی بننے کی حیثیت دعوت دینے کا طریقہ سیکھنے. جزاکم اللہ خیرن, تین ہو گئے. اب میں آپ کو اس کا کلو دیتا ہوں, کلو. یہ ہم سب دعوت کریں گے تو کیا ہوگا, پیسے بنیں گے کیا, خود کو کیا ہوگا, خود کو کیا ہوگا, کلو ہے. اب آ کے بولیے آپ یہاں پر کیوں آئے. نہیں نہ آپ ہو گئے ختم. دوسرا فضل, حافظ یا کوئی بھی لیاقت, میں نے کلو دے دیا ہے ابھی, فولڈر نہیں لایا آج آپ لوگوں نے, اگر فولڈر کھولیں گے اب بھی مل جائے گا آپ کو. یہ تو دونوں جنوں نے بولے. ہاں چلیے خیر, فضل بیٹھیے, اب میں ہی کھول دیتا ہوں شیخ, ہے نا, اچھا ہے میں کھول دوں. دیکھیے سب سے پہلی بات, یہ جو ہم نے پریکٹس کیے ہیں اس کی ایک مثال اور میں دینا چاہتا ہوں. صرف تین لوگ یہاں ہیں, صرف تین لوگ ابھی کھل جائے گا سارا سامنے. تین لوگ آئے یہاں پر, تین لوگ, صرف تین, زیادہ نہیں, تین افراد ہیں, زیادہ بھی آ سکتے لیکن تین اس وقت. آپ لوگ اس کو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, ہاتھ کو ایسا رکھیں, ایسا رکھیں, کوئی بھی الٹا سیدھا کچھ بھی رکھیں اوپر. میں ون ٹو تھری بولوں گا جب کلیک کلیک کرنا. اب میں بولتا ہوں ون ٹو, میں نے تھری نہیں بولا, میں نے تھری نہیں بولا, میں نے کیا کہا آپ کو کہ ون ٹو تھری کے بعد میں آپ کلیک کرنا, میں نے ٹو پہ کیا, آپ کو تھری پہ کہا ہے. پدھر سمجھاتا ہوں, یہ بھی یہ ہے ٹیم ورک. یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے کبھی بھی آپ کو دعوت سیکھنی ہے, کوئی بھی علم سیکھنا ہے, استاد بہت ضروری ہے. نمبر ون, اگر ہم کہیں گے کہ نہیں میں بک سے پڑھ کے ساری چیزیں کروں گا, نہیں, کہیں نہ کہیں بیسک آپ کو سیکھنا ہے. اور استاد کے حرکات و سکنات, اس کے بولنے کا طریقہ, اس کا سارا جو باڈی لینگویج ہے, وہ باڈی لینگویج سیکھنا ہے. کیوں کہ ہم لوگ سارے لوگ جو کام کرتے ہیں سب باڈی لینگویج پہ. اس کی مثال ابھی دلیل سامنے آپ کی بھی, کسی ایک نے بھی ٹیم پہ رکا نہیں, رکا. نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو آپ ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں یہاں پر, تو ٹیم ورک بہت ضروری ہے, کائے کے لیے ضروری ہے, ہمارے میں رکھا ہوں سامنے, کوئی پڑھ نہیں رہا ہے اس کو. میں نے سب سے پہلی شرط لگائی ہے اس کے اندر. پہلی شرط کیا ہے, فولڈر کھول کے دیکھیے, پہلی شرط کیا ہے اس کے اندر, پہلی شرط شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے, شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے اس کورس کے کام کی نوعیت صرف اللہ کی راہ میں ہے. دعوت تو ہر کوئی کرتا, دعوت ایک کرسچن بھی کرتا, دعوت ایک ہندو بھی کرتا, لیکن وہ کس کے لیے کر رہا, اللہ کی راہ میں. اور ہم کو نتیجتاً کیا چاہیے, جب ایک ریس ہوتی ہے تو جتنے بھی اس کے اندر کام کرنے والے ان لوگوں کی نظر کہاں ہوتی ہے, پرائز کے اوپر ہوتی ہے, شیلڈ کے اوپر ہوتی ہے. تو یہاں پر ہماری نظر جو پرائز پر ہے ٹیم ورک کرنے کے بعد میں, وہ کون سی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. تو یہ دو چیزیں شیخ, یہ آپ لوگ دھیان میں رکھیں کہ یہ سارا چیز اب اس میں یہ دو جگہ پر, یہاں پر بھی فیل ہو چکے, لیکن ایک مثال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ ان کو معاف کر دو, تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے درگزر کرنا. اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ دو جگہ پر غلطی ہو گئی, ریپیٹیشن ہو گئی. یہاں پر الحمدللہ چلا ہے لیکن معاملہ صحیح نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہو گیا, اب میں ایک سوال ڈالتا ہوں, یہ فیل ہو گئے, یہ فیل ہو گئے, کیا ایک آدمی کی وجہ سے فیل ہو گئے؟ ہاں, کیا ایک کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ابراہیم بھائی نے لکھے قادر اسی لیے فیل ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا کوئی, کوئی نہیں کہہ سکتا. مطلب ایک گروپ میں, ایک مجمع میں, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گروپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو گروپ کام کرنے کے لیے کہا, آمنو گروپ. جیسے شیخ نے آج کے بعد میں تواصو بالحق تواصو بالصبر, آمنو زمرہ کس میں ہے, جماعت میں. الذین آمن نہیں, الذی آمن نہیں, الذین آمنو, الذین بھی جمع میں, آمنو بھی جمع میں. اسی طرح کنتم خیر اخرجت امتن, پوری امت کے لیے کہا گیا, ایک کے لیے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو ہماری امت کو اوپر لانا ہے تو ہم کو پلاننگ کرنا پڑے گی. چار اس میں قانون ہے, آسک, پہلے انڈرسٹینڈ لکھ لیجئے, انڈرسٹینڈ, آسک, پلان, ایویلویٹ اینڈ پروپوگیٹ. یہ انگریزی میں آسک, انڈرسٹینڈ یعنی پہلے سمجھو, دین کو سمجھو, علم کو سمجھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اپنا احتساب کرو, پلان کرو. یہ اگر پلاننگ ہوتی تو یہاں پر کوئی بھی فیل نہیں ہوتا, پلاننگ ہوتی تو یہاں کوئی بھی فیل نہیں ہوتا, ہے کہ نہیں. تو پلان کرو, اگر پلاننگ میں کچھ گڑبڑ ہے تو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کوئی تو امیر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم امیر کو جو ہے آپ کے ایک اسکالر کو رکھیں. تو اگر پلاننگ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ کے امیر بیٹھے, اور اس کے بعد میں کیا اس کی پروپوگیٹ ہے, تبلیغ کرو. تو یہ قانون ہے. جزاکم اللہ خیر. آج جو ہے اس کے بعد میں بہت سی مہم جو چیز چلتی ہے دعوت کے اندر, وہ ہے مس کنسپشن. انگریزی میں لکھ رہا ہوں, بعد میں اردو میں لکھتا ہوں, مس کنسپشن. اس میں بہت ساری چیزیں, ایک ہے کانسیپٹ, اس کے بعد میں شنٹ, اور اس سے پہلے مس. تین چیزوں کا مرکب ہے یہاں پر. مس کنسپشن یعنی اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں, اعتراضات جو ہوتے ہیں اسلام کے اوپر, سب سے پہلا اعتراض کامن کامن کامن اگر دنیا میں جائے تو کون سا ہے, آج اسی پر گروپ اسٹڈی ہوگی. کیا ہے آج کے دور میں؟ دہشت گردی, دہشت گردی. اور حسد, حسد سوال, حسد کے اوپر سوال نہیں ہوتا. ایک غیر مسلم جو ہے اسلام کو جو توڑ رہا ہے, مروڑ رہا ہے, وہ کیسے مروڑ رہا ہے, کیا سوالات ڈالتا ہے وہ؟ بنیاد پرست کہتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے. اور ایک انداز میں جو مس مس بولے تو جس کا کوئی لنک نہیں ہے, ٹوٹا ہوا ہے. ان مغرب ماشاء اللہ یہ بہت اچھا تھا آپ نے, عورتوں کے حقوق اور پردے کے تعلق سے, وہ سب عورتوں کے اس میں آئے گا, پردہ میں لکھتا ہوں. اور چلیے میں ایک لکھ لیتا ہوں یہاں پر, جہاد. آج جو سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ لفظ جہاد جا رہا ہے, سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. اور سوچئے ایکسٹریمسٹ, اردو میں بولیے, دہشت گرد ہو گیا, دہشت گردی میں آ گیا. جی میرے پاس انگریزی میں یہاں پر سب لکھا ہوا ہے. چلیے میں اور ایک لکھتا ہوں یہاں پر, ایک مرد چار عورتیں, یہ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں تو اسی لیے میں وہ پولیگیمی کو اردو میں لکھ رہا ہوں. ایک مرد چار عورتیں, یہ سوال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ہاں چلیے کم عمر کی لڑکی سے شادی, لڑکی سے شادی. اور اب آپ لوگ یہ سوچئے گا, یا آپ نے اب تک سنا ہوگا, یا ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا, یا ریڈیو پہ سنا ہوگا, غیر مسلم ذاکر نائک کو آپ نے سنا ہوگا, احمد جداد کو سنا ہوگا, کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہے؟ ایک بھی اعتراض آپ کے دماغ میں نہیں ہے؟ ہاں سوال ہم کو کر, جو غیر مسلم آپ کو سوال کر رہا ہے اور پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, یہ بہت ہی بہترین ہے. شرعی سزاؤں پر اعتراض, ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیے خیر, اور ماشاء اللہ یعنی شریعت پر, شریعت پر سوال ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ تبارک اللہ, اسلام یہ بہترین سوال ہے. اسلام تلوار پہ پھیلا اور ماشاء اللہ تبارک اللہ, قرآن کی آیات پر اعتراضات, آیات پر اعتراض, ماشاء اللہ. حدیث پر بھی اعتراض ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ 250 سال بعد میں لکھی گئی, حدیث پر اعتراض. ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ, یہ بھی بہت ہی اچھا ہے. گستاخی رسول, نو بیویوں پر اعتراض, نیلک نہیں آ رہا پر اعتراض. اور اسلام یعنی اسلام برابری کا دین نہیں. اچھا ابھی آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے, جتنے بھی ہے اگلے منگل کو دیکھیے, کوئی بھی اسکول میں آپ جائیں بغیر ہوم ورک کے کام ہوتا؟ شیخ اتنے بڑے علم حاصل کے بغیر ہوم ورک کے کیے شیخ؟ علم رات میں پڑھے, اسکول میں پڑھے تب آگے آئے. جتنے بھی شیوخ ہیں, میں انجینئر ہوں, پتہ نہیں 33 سال کتنا پڑھا مجھے نہیں معلوم, تو بغیر ہوم ورک کے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں گے کہ صرف 2 گھنٹہ میں جاؤں گا پڑھوں گا اور دائی بن جاؤں گا, نہیں ہوتا. اس کے لیے 2 گھنٹہ یہاں, 2 گھنٹہ گھر, ایک دم. اگر پچھلے ہفتے کا 2 گھنٹہ آپ کا ضائع ہوا ہے تو 4 گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے. اس 4 گھنٹے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ آج اس کے اوپر گروپ اسٹڈی ہوگی. اس 4 گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 گھنٹے میں 3 R کرنا ہے, 3 R. ایک ہے ریڈنگ, ایک ہے ریسائٹنگ, اور ایک ہے ریکارڈنگ. میں لکھ رہا ہوں 3 R لکھا ہوں, میں نے لکھ رہا ہوں. اردو کا ہی لیکچر ہے ہمارا, لیکن وہ مطلب اس سے نہیں نکلتا. 3 R کا, 3 R یعنی 3 R. ایک ہے پڑھنا, ایک ہے قرات کرنا لکھنا, نہیں قرات کرنا, اور ایک ہے ریکارڈ. ریکارڈ تو ریکارڈ ہی ہوگا, ریکارڈ کرنا. اچھا یاد میں ریکارڈ کرنا. ریڈنگ آپ کو یہ جو کتاب دی گئی ہے اور یہ جو کتاب دی گئی ہے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک نمبر دو, صرف پڑھیں گے نہیں, پڑھنا بولے تو میں ایسا بھی پڑھ سکتا ہوں, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میں کہوں گا اور اپنے رب کے خاطر مصائب پر صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اپنے رب کے فیصلے کے انتظار. یہ ریسائٹنگ ہوگی, قرات, اس کو قرات کہتے ہیں. تو یہ ریسائٹنگ ہوگی, اور آخر میں یہ جو آپ بول رہے ہیں اس کو آپ ریکارڈ کریں گے کوئی بھی مسجل کے اوپر, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کمپیوٹر ہو کچھ بھی ہو, اور خود سنیں گے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی مسٹیک کہاں آ رہی ہے, آپ کے بولنے میں خطا کہاں ہو رہی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے بولیں گے, ریکارڈر کے سامنے کھڑے رہ کے بولیں گے, آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے بولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ بول کے سارے ہیں. اور ریکارڈنگ میں جب, کیونکہ ہر جگہ پر ہمارے شیخ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے, تو آپ خود اپنے آپ کو پکڑیں گے, اس چیز کو پڑھیں گے. ہاں دو گھنٹہ کا وقفہ ہے اس کے اندر, دو گھنٹے میں تین چیز کرنا ہے ہر ہفتہ, یہ دائی کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ. اب اس میں سے ہم لوگ پوائنٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گروپ اسٹڈی ہو, ہر ایک گئے ہفتے والے بھی یہ ہفتے والے بھی. چلیے شیخ منتخب کیجیے آپ کے لیے کیا چاہیے. اس میں ابھی اتنے سارے پوائنٹ آ گئے, اتنے اعتراض آتا ہے, جواب دینا ہم نے. تو جواب دینے کے لیے ہم آپ کو 20 منٹ دیتے ہیں, 20 منٹ اس کی اسٹڈی کیجیے اور جواب تیار کر کے لائیے. یہ ہے ادھر, یہ کتاب ہے, اس میں بہت سارا ملے گا پہلے سے, اس میں سے ہنٹ لے لیجئے جو صحیح ہے اس کو بیان کیجئے. فضل چلیے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. پانچ لوگ فضل آپ لوگ جائیے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, آپ کا ٹاپک لکھ کے جائیے آپ لوگ. فضل ایک ہو گیا, یہ پہلا. ابراہم آتے ہیں عورتوں کے حقوق. چلیے دوسرا گروپ, عورتوں کے حقوق. شیخ آج ان کے شیخ نہیں آئے تو آپ پلیز ان کے ساتھ جائیے. پانچ دوسرا گروپ, پانچ کا دوسرا گروپ, پانچ پانچ لوگ جائیے آپ, بعد میں دیکھیں گے. آپ شیخ کے ساتھ میں بیٹھ کے عورتوں کے حقوق کے اوپر ڈسکس کر کے یہاں پر آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم آتے ہیں جہاد کے اوپر. یہ پرانا والا بھی ہے, پرانے صرف تین آئے, تو دو نئے گئے ان کے ساتھ میں, دو گئے ان کے ساتھ, پانچ ہو گئے نا, پانچ چلے گئے, ابھی اور ایک بن رہا ہے, رک جائے یہاں پر اور بن رہا ہے. پانچ لوگ آگے آئیے اور آپ لوگ جا کے جہاد کے اوپر ریسرچ کر کے جواب لائیے. جہاد کے اوپر جائیے آپ ساتھ میں, پانچ لوگ. کتنے بچے ابھی؟ ہاں کتاب اگر چاہیے تو لے لیجیے, یہ بھی لیجیے, یہ نسخہ ایک ایک لے کے جائے سب لوگ یہاں سے, یعنی دو دو کتابیں لے کے جائے سب لوگ. فضل اچھا سنیے ہمارے بھائی, اگر وہاں پر کس کے پاس کتاب نہیں ہے تو ان کو بولو آ کے لے کے جاؤ. اچھا اور کوئی بچا ہے؟ اچھا اب جو یہاں پر ہم لوگ بچے ہیں کیا پانچ ہو گئے؟ تو آپ رک جائیے شیخ, پچھلے منگل کو اس کا اناؤنس کیا جا چکا تھا اس سے پہلے. ہاں نہیں پچھلے منگل سے شروع ہوا, اور دو ہفتے چلے گا. ٹوٹل ہم 6 ٹیم بنانے والے, 30 لوگوں کی ٹیم بنے گی. آپ بھی آ جائیے, آپ کا نام لکھ لیجئے فضل. اچھا ابھی جو بچے ہیں فولڈر والے کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی نہیں, آپ بھی فولڈر دو ہیں. نہیں نہیں آپ نے جا کے ڈسکس کر کے آنا ہے بھلے, واٹ ایور اٹ از. جی ہاں انگلش میں بولیے, کوئی بات نہیں. تو ابھی بالکل نہیں کریں گے کام. ہاں انگلش کے گروپ میں فیلڈ ورک نہیں ہے. ہاں وہ بغیر فیلڈ ورک والے ہیں, تو کوئی فلائٹ کی انجینئر ہے, تو کوئی پائلٹ ہے, تو کوئی لائر ہے, تو کوئی کیا ہے, وہ کام ہی کام. تو دیکھیے اس میں مزہ آئے گی. خیر اب تیسرا گروپ جو بچا ہے جہاد کے اوپر جا کے اسٹڈی کر کے آئیے پلیز. ارشاد بھائی تین چلے گئے, تو چوتھا گروپ جہاد کے, چوتھا گروپ جو ہے پھر چوتھا گروپ کس پر نکل جائیں گے؟ شرعی سزاؤں پر اعتراض. یہ چوتھا گروپ جا کے اسٹڈی کر کے آئے. نہیں نہیں نہیں نہیں آپ خود شیخ ہیں ابھی کیا ہے دونوں عبد اللطیف بھائی بھی ہیں جائیے فضل جائے کھڑی ہے کسی سے انتاب ان اردو فضل اس میں آپ بھی جائیے پھر آپ کا نام لکھا کے جائیے آپ کی ہاں جی یہ ان کا نام لکھ لیجیے شیخ آپ نہیں لکھ رہے نہیں ماشاء اللہ کا بات جو مکہ میں تھے وہ بہت دیر سے کر رہے ہیں جب دن محفوظ کا جو معاملہ تھا وہ یہ ہے وہ وہاں پر نہیں ہو پا رہا کبھی پروگرام نہیں ہو نہیں پا رہا ہو رہا ہے لیکن پروگرام جو ہے نا ایک ہی وقت میں پڑ گئے ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تو میں ذرا سا بات کر لوں چلیے باقی کا گروپ یہیں بیٹھ کے اسٹڈی کر لیجیے شرعی سزاؤں پر اعتراض پانچ لوگ جو بھی یہاں پر بیٹھ کے کر لیجیے اسٹڈی فردر آئیے شیخ آپ آگے آئیے پلیز آپ جو بھی ہے پانچ لوگ یہاں آگے بیٹھ کے اسٹڈی کیجیے جہاد کے اوپر اسٹڈی کیجیے کتابوں میں سے فائدہ لیجیے اور کچھ کہنا ہے بعد میں فضل لیجیے کتاب فضل سر بھائی ذرا ان کے ساتھ میں بیٹھیے گا آپ فضل بیٹھیے ادھر آپ ایسا گول ہو کے بیٹھ جائیے پانچ لوگ فضل بیٹھیے گو اسٹڈی کم آؤٹ ود ان 20 منٹس یہ پانچ لوگ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ بھی شیخ ہیں یہ بھی شیخ ہیں دونوں بھی عالم دین ہیں آپ کو ٹاپک ملا ہے شرعی سزاؤں پر اعتراض